أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. دیزن ذکر کی د تحریمات د الله په مقابله د تحریم د غیر الله کې عدل تاسل کې اصول د تحریمات ذکر کړي. هغه سيزونه ذکر کړي چې په ټولو آسماني دینونو کې هغه حرام. قل وایا دیتا انما حرم ربي الفواحش یقینا حرام کړی دی رب زما بد کارونه د به حیاي کارونه ما ظهر منها وما بطن اغا چې ښکارې د دینا اغا چې پټي ول اسما او هر ګنا ول بغیا او ظلم کول بغیر الحق په ناجایز سره وان تشریکو بالله او دا چې شریک جو کې دا الله سره یا او شریک جوړول تاسو دا الله سره ما لم ينزل به سلطانا اغا سوچ چې نه دی نازل کړي الله پاغه څه دلیل وان تقولوا على الله او دارنګي جوړول تاسو په الله ما لا تعلمون هغه خبرې چې تاسو په نه پوهیږئ. قل انما حرم ربي الفواحش وازم رب د به حیاي کارونه حرام کړی دي. فواحش عام دي هغه ټول ګناهونه ده چې ګناه کېدل هر عقل وال وښکاری لکه زنا دروغ وغیرہ اسم په حقوق الله کې خلاف کول او بغي په حقوق العباد کې ګناه کول دي بغیر د حق نه اور چې بغي بالحق را ناخو جهاد کی سبیل الله لري بیا ان تشرکو شرک اعتقادی ته اشاره ده. سلطان اشاره ده چې د شرک د جواز د پاره داسې دلیل پکار دی چې هغه نازلی منزل ځانه جوړ شوی نه او ان تقولو دي کې په شرک فعلی باندې رد ده. او دا آیت کریمه او چې جامع دیو جنا بیا آیات کی اصول له تحریمات اغه ذکر شو. فواحش عام شو طول معاصی او تا هر قبیحا چې عقل والے بدګنی اسم تعدی فی حقوق الله بغی تعدی په حقوق العباد کې ان تشریکو رد شرک اعتقادی ان تقولوا رد شرک فعلی. او بیا آیت کریمه کې جو ګوري نا اصول ذکر کړی دي چې د اخلاق اصول وی کنه تهذیب الاخلاق باندې ډېر کتابونه دنیا کې خلق لري او هغه د مخلوق کتابونه مشهور فلسفی دی ابن مسکوی و دوی هغه د تهذیب الاخلاق څلور اصول ذکر کړی دي. یو دا چې عفت پاک دامنی، دویم حلم صبر، دریم شجاعت بادری چې وته وي، څلورم علم پویا. او قران کریم کې وګوره انما حرم ربي الفواحش دا د عفت بیان دی، الاسم والبغي بغیر الحق دا د حلم بیان دی، ان تشرکو بالله دا شجاعت تے، ان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون دا علم بیان دے گنا، دا صفات اربعہ چی پیو انسان کرالا تہذیب الاخلاق را دے گنا دے اصول گنا، حدا دا قرآن کریم فصاحت و بلاغت تے. الفارابی مشہور فلیسوف تیر شوی دے فلسفی بو علی سینا پس خلق گم نمبر اگر گنی او دیر اوچتا مرتبه کې الفارابی و علی سینا اخو شیخ دے او الفارابی دا سے دے چه گویا کې معلمینو کے دے اگر کتاب لکلو تحصیل السعادہ لیکن کتاب کے دا قرآن کریم نا سا حوالا نا دا ورکرین دا حدیث نا تو دے وجہ نا کتابی نمگڑے دے خوا اب باز علماء بوئے فی فارابی کتاب لکل تحصیل السعادہ خو اما حقل لہو الا شقاوہ ذکر الله د کتاب او د پیغمبر سنت ته نه دی کتلی. او ابن مسکوی کتاب الی که تهذیب الاخلاق وما حصل له الا الاختلاق ذکر الله کتاب تو ګورا بیا کی پدې باندې زی د دې دلان له بیا تاسو وایي چې ټول دین را لګ کنه محرمات ټول ذکر کړه چې کوم سيزونه په دین کې حرام دي کنه ولکل امه النجل دې زنا جواب دې او سوال چکرا د دې ظلم ښکارا دی د الله را تحریماتو خلاف کوي نو په دې عذاب ولې ناراضي راغي جواب کوي چې راغي د پاره مقرره نیټه ده ولکل امه اجل او د پارا د هر یوې ډلې تکذیب کوونکې نیټه د مقرره امت نه مراد امت مکذبه ده او مقصد پدې کې تخفیف ده تخفیف دنیوي فیضا جا اجلوم نو کله چراغ لا نیټه د دې معنی چراغ شي نیټه د دې لا یستاخرون ساعه نو بشی رستو کې دې دا غینا یو ساعت ولا یستقدمون نو مکه کې دې شي بیا باندې مکه کې دې شي نو برستو کې دې شي پدې بجای آیات دلیل په دې باندې چې څوک وو جلې شو ناغه په خپل نیټه مړ دې غره او قاتل چې سزا ورکړي د دې وجنه ورکړي چې الله د حکم خلاف وکړنه دا وجل الله بنکړي دې سبب جوړ شو دا چې آیت کریمه سورې یونس کې ووم راشي یو کم 50 سورې نه حل کې ووم راشي او شپې ته او باقی دا یو سوال لري چې کله نیټه راشي نو رسو کېدل خو څه امکان لري او مخکې کېدل خو امکان لري دا غي نه په کولو کې دلته څه فائدہ ده بیا علما دا غي جوابونه کوي چې دا اصل کې جزاء ده د اضافه جزاء د اضافه ده او دا جزاء دا غي نه ده معنی اذا جاء جلهم يعذبون دا د هغه جزا کې مراله یا دا سی وایا چې د مقام کې د دې نفي د پارا د تشبيه دا معنی رستو کېدل دا د نفي دی لکه چې مکه کېدل امکان نه لري ښا دا مطلب دی او چا ویلو چې نه دا لا یستخدمون عطف د اذا جاء باندې خو علمی خبره و بیا خو بار صورت د مقام کې دا راغې د وجه نه ذکر کو لا یستاخرون ساعتا نبشر سو کې دی او ساعت ولا یستقدمون او ساعت معنا سو شیئا قليلا من الزمان معمولی غون تم نشي رسو کې دی ان مکه کې دی شي یا بنی ادم اما یاتینکم رسول منکم دا بل خطاب د سلورم کنا مکه تر یو ځای کوا او دې کې مقصد د جنت او د جهنم معیار ذکر کول لشي معیار د جنت او د جهنم څه دی او د خطاب اول کې قل نا پټته چې قل نا یا بنی ادم او مطلب دا دی چې کله ادم علی السلام را کوس شو نا غوخ نه دا خطاب دا غ اولاد ته متوجه دی نا غ سلسله د رسالت جاری را په محمد رسول الله باندې ختم شو کنه یا بنی ادم او بنی ادم او اما یاتی انکم رسول منکم کچ تراغ لن تاسو ته رسولان تاسو نه یقصون علیکم آیاتی چ بیانې په تاسو باندې آیاتونه زما فمن اتقى فجاج ځان بچ کو د شرک نه او اصلح او عمل وکړو په سنت باندې فلا خوف علیم نن به یې سیر په دی باندې ولا هم يحزنون نو بشي دي غمجن دا آیات ظاهر کې دلالت کوي چې د رسولانو د راتلو سلسله د قران نورستوم جاری ده کنه مخه خبره وشو چې دا خطاب هغه وخت کې چې ادم علی السلام را کوس کو په دې قرینه سره چې دا په مضمون ول آیات سوره بقره 38 او سوره طه 123 کې ده د پاره د غایب تشریعی د احباط چې دا غره کوزولو د دې وجنه د دې په ابتدا کې قل نا پټ چې مونږ ویل کنه ابن جریر د یسار روایت نقل کړو چې الله تعالی ادم او داغه ولاد په خپل کف ورغوي کې واچول بل شان مناسب او دا خطاب او تکړو لفظ د قلنا پټه علامه عارفین تفسیر روح المانی کې ویلي دي ښا دا غي اعتراضونه نشته دا هغه وخت خبره وا او محمد رسول الله باندې سلسله د انبیا او ختمه دل د قران نص قطعی دی لګرا وشي او احادیث په دې باب کې بل احادیث ګن تواتر ته رسیدلی والذین کذبوا بآیاتنا دزنا تخویف ذکر کوي رسو د بشارت نه چې مخکې او فرمایل چا چې خبره اومنله تقوا او اصلاح وکړه تقوا اختیار کړه او اصلاح د عمل وکړه هغه باندې خوف او خوځون نشته کنه اوس مقابل کې تخویف ورغی والذین هغه کسان کذبوا بآیاتنا چې دروغجن غنی آیاتونه زمون واستكبروا نه لوی کوي دا غینا اولائک اصحاب النار دا اور ولدی دا صفاتونه ول اور ولدی هم فیا خالدونی بدی پور که همیشه بدی تکذیب مقابل د تقوا ده کنه او استکبار مقابل د اصلحه ده کنه حالته وی اتقا او اصلحه ده نکان و خلق و صفت دلته وی کذبو و استکبرو نو فیه پا من اتقا که ذکر کرده و کنه او دلته پا خبر که فی ذکر نده زکر جی بنا ده بشارت پا تاکید و مبالغه بندی او تخویخ و مسامحه باندې بنائی دی وجه نه دی مقام کې نه ذکر کړي دارنګ منیت تقای مفرد رولو الذين كذبوا جمع ذکر کړي دا اشاره چې ایمان والے لګ دی او تکذیب والے دنیا کې ډیر دی کنه رزق او فرمایل اولئک اصحاب النار دی اور والدی هم فیها خالدون ای ودی پدی اور کے ہمیشہ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا مکی خبر شی ہوا کدی زنا دریم باب چلی گی او دا دریم باب روان دے ترالا دری پنزو سایا تا پوری دے کہ اول نزورنا بیا تقویف دے و بیان دا حالات و دا زنکدن او برزخ او بیا دا آخرت بیا زیر دے اخروی بیا مکالمر دا اصحاب الاعراف او اخر کې رد در شفاعت قهری سین کیس کې د مقام کې ذکر کوي زجر په افتراکونکو د زجر دی او بیا ذکر دی د حالت د نزع او د برزخ آیه کې مقصد رد د شرک دعا دی فمن ظلمو نسوق دل وی ظالم ممن دا غچانا افترا علی الله کذبا چې جوړی په الله باندې دروغ او کذب به آیاته یا دروغجن غنی آیاتونه داغ اولائک دا صفاتونو والا ینالهم نصیبهم من الكتاب رسی و دیتا برخ دا دیلی کلیشی پا تقدیر کی مانا دا عمر و دا روزه ینالهم رسی و دیتا نصیبهم برخ دا دی من الكتاب دا غلی کلیشی تقدیر ما کتب لهم من الارزاق والاعمار والاعمال کم رزقون او کم عمرون او کم عملون چلی کلیشی دی اغبوت الرسی دا تقدیر دیکن او تقدیر بدت رسی هر انسان د پاره په تقدیر کې عمر رزق او اعمال مقرر دي اگر د حصہ ده کنه لکه وته نصیب وي او دا معلوم شو چې د دې تقدیر لیکلوم شوې دي کتاب او د زکه وي لکه كتبو لیکلو ته کنه او دا غ لیکلي تقدیر دي چې دې څه کوي هغه داغه موافق دي کنه حتی اذا جاءتهم رسولنا دې نه تقدیر شروع شو تردی چې کله را بشي دیتا استادی زمونګه معنا ملائک زمونګه یتوفاونهم چې صاحب اخلی د دینه قالو وی بو تا دا ملائک اینما کنتم تدعون من دون الله سشو غکسان چې تاسو با فریاد کو اغیدا سیوا د الله تعالی نه اغی چر تلاړو تاسو په دنیا کې چاته چې غواله غالي وسشو د دې مقام کې مقصد داله چغی واستج تاسو د عذاب نه بشکی اینما کنتم یتخلصونکم من العذاب یا فلینهوکم عن العذاب نو قالو دی وو یضلوا عنا ایه زمون نه رکشو پورا د مقام کې اشاره وا چې ردی معبودان چې صالحین او نیک خلقو کنه ناغی د دې دعا نه خبرو د دې وجه ناغی بر دین غایبی ښا دې تبخکاری نه وي بل وان زمون نه رخصو او شهیدو علی انفسهم او اقرار دو کی دی په خپل ځانونو باندې انهم کانوا کافرین چې کینن و دې منکر د توحید نه دی انکار کوونکی د توحید نه کنا په خپل اقرار کی او دا دلیل له چې سره غیر الله ته چې وی کافر دې ځکه کافرین وی دې مقام کې چې انهم کانوا کافرین دې آیات نه معلومیږي چ مشرک تا په وخت د ځنکدن کې دا ویل شي چې خپل مددګاران رو بلا کاغی د سره مدد کول شي چېو کی کنه لیکن هغه معبودان د دې هیڅ طریقې سره امداد نشي کولای نه جسمانی طریقې سره او روحاني طریقې سره ښه ځکه د مقام کې واستغفر ذکر کوي قال ادخلوا فی امم قال ابوی الله ابوی خو تعبیر په ماضی کو چې ویل دي ولی دا خبره قطعی او یقینی ده کنه یا دمر پوخ کی دیته وي یا قیامت کی بدیته وي دمر پوخ کی ردی روحونه ته وي چې کله د وجود نه اوزي قال ابو یلا ادخلوا فی امم داخل شه پاغ دلو کی قد خلت من قبلکم چې یقینن تیر شوی دی مخک تاسو نه من الجن والانس د پیریانو د انسانانو نه فنار پور کی داخل شه حکم دی د حال د برزخ ذکر کوي او خطاب دی د دې روحونو ته چې روحونو ته بوله دا وي یا د حال د قیامت او د حشر ذکر کوي او دا خطاب الله دی ته پرز د قیامت کوي او دا آیاتونه په بار د مشرکانو کې دي کنه او هغه مشرکان پیرانو مولان چې غیب د خپل مریدانو مقتدیانو سره دا مکالمه کوي رسول روان دی کله ما دخلت امه هر وخت چې داخل بشي او ډلا د مشرکانو لعنت اوختها لعنت بکې په ملګرو خپلو بل ډله چې داخليږي کنه نو پاغي بل لعنت کې لعنت اوختها دا سورې انکبوت 15 آیات کې بوم راشي او اوخ نه مراد مشابهی کنه په شرک کې او په کفر کې او تعبیر دې په مؤنث د سپکوالي لپاره کړل ښا دا ډله د کافرو چې لاړ شي نو بل ډله چې نه وځي په دې او پاغي لعنت کوي چې پتا سو دې لعنت دي چې راشه را لې دې مقام ته لعنت دي پتا سو او هغه وبې لعنت لګي ښا او چاره دا چې کوم فقیر دې مریدان دي او اوس په کې پیران نه نوتل استادانو مشران نه نوتل دایان نه نوتل نو دې وته خور وای کنه لعنت اوختها هغه خور باندې بل لعنت وای ولې غیم دنیا کې ځان نه خويندې جوړې کړې لکه چې نه کو غوندا پړونیو صادره بیچولی وشنی اثری دکه وی لعنت اختها او دا حدیث تشریم جو خواه حدیث کراغلیو چه ابراهیم علیہ السلام د خپل بی بی بارک دا غزالیم بادشاہ مخیویلیو حاضی اختی دا زمان خور دا کنا او دی سر کذبات و تویلیو اطلاق پشیو نو دروغ ابراهیم علیہ السلام ندی ویلی دیتا توریه وی مانا حاضی اختی حاضی مثلی دا زما غنطا دا زما غنطا لکه سنگ چیز انسانیم دام انسان دے کنی خضی تا خوش خوروی خو کنیت پکر طلاقوی نو طلاق شوا اکر طلاقو نی و مقصد زیاری نو بیا زیار دشکے او خطرناک خبر آو کنا ناغا چی وی حاضی اختی مانا دا زما غنطا دا یا زما خور دا پا دین کی دا ار سری خض دا آغا خور دا پا دین کی دا یاد تا خط دینی رو پا گینشتا او بیده دینی رو دا چی نکا بیتر و اولی دا خاون دی دینی رو نا دیتو ار هغه دینی رور نه بیا پردنه نه کوله وینا له دینی رور نه د سبی رور نه چې استاد پلار او مور یا د پلار یا مور کی شریکی دا هغه نه پردنه نشته دا نه دی دینی رور نه ودی نو بیا بلا فسادونه جوړ شو ها رواني بده جوړ شو اوخت وی اصل کې مثال دا لعنت اوختها لعنت به وی پاغا ملګرو خپلو حتا اذا تارکو فیها جميعا تر دې چې کله راجم بشي پاغي کې ټوله راپن بشي کنه رایو زی بشی کنا اتدارکو رایو زی بشی پتغا مقام گئی نوز دی مقام کی ردی خبری ہوگو رہی ہو بلدخا نو قالت اخراهم لی اولاهم او بوئی اگر استنی خلق پپارد مخکنو کے با مخکنی سوک دی دی مشران دی کنا دی پیران دی دی استازان دی دی لیڈران دی چی دی داغی پلار روانو چی ربنا هاولائی ادولونا اے رب زمون دی خلقو گمراہ کریو مونگا دی گمراہ کریو فقرون بیراتا کول بیانون بیراتا کول سارو ماخام بیمول دعوت را گو مختلفی طریقی و حیلی و بانی و ٹوٹکی و ذرا ادولونا نفاتهم عذابا ضعفا من النار نور کی دیتا عذاب دو چند اورنا یا اللہ دا خلق دی لگو ڈبل عذاب اور کی اور دنیا کے پی سورم مینو چا به ایله هغه مشر بارکه څخه خبر او کړه کنه نو که نور وسبه په نه رسیدې نه هغه ته به خوله بده کګه شيخه خوله بده کګي غوزن راضي دا وی به دبي کړي دا اګه وس دې په رسیدې نو وجلو ته تیار وکنه اوس هغه دې کې هغه مقام کې سو یا الله ته ول ډبل عذاب ورکې ها عذاب ان ذعف من النار نو قال الله بوئی لکل ضعف هر یو له دوچ عذاب دې ولكن لا تعلمون لیکن نه پوهیږی تاسو یو عذاب د خپلې گمراهۍ او بل عذاب د گمراه کولو دی کنه ځکه حدیث کې راځي کنه چې چا دعوت گمراهۍ ته کو نو په هغه باندې به د خپل ګنا نه علاوه دا هغه ګنا د تابعدارۍ کوونکو بوجومي کنه ولې هغه یې را بللې دي کنه لکه یو سړی د دین کار کوي او دعوت چلی یو سړی د هغه د وجنه اسلام ته راغی عقیدې صحیح شوه نو الله باطل خپل جرم ورکوي چې د په دین عمل کړی دی او دا هغه غاجر بوم دل ورکی غلا او خپل دی ورکی او دل به دا دعوت ورکی نو دا شان چې دا کفر کار کړی دی نا غلا بوم داسي لکل ذعفن عذاب د تابعدار او د پارم دوا وجدي اصل کی یو گمراهی قبل ولی او بل تقلید د گمراهانو اشاره ده چې د جهل د وجد تقلید په کفر او شرک کې عذر نه دی ها دا عذاب د مشرانو په ډیری په نسبت د دی باندې د تابعدار ځان له مسله ده ولی هغه مولان دی کو دی هغه په خپل دوالو گمراه او بیا مودل مودي گمراه کړی دی نه کی لازمی متعدی دوالو گمراه را جمع شوی او الله وی تاسو دوالو له دوچن دی ولی یو خدا دا کار کړی دی چې ګنا دی کړی دی او بل دا گمراهی دی قبول کړی ده کنه دعوت ته قبول کړی دی او بل دا چې تقلید دی دا کړی دی د دلیل دې نه دی غوښته او هغه پس روان وي منډه دیواله ځکه الله فرمایل لكل ضعف هر یو له چندې ولا کلا تعلم لیکن تاسو نه پوهیږئ زجاج وي مانه دادا چې او مخاطب تاسو نه پوهیږئ چار ډېر کوم عذاب دی لا تعلمون ايها المخاطبون مالك كل فريق من العذاب يا معنا دا لا تعلمون يا اهل الدنيا مقدار ذلك او دنیا والا تاسو د دې په مقدار نه پويګي تاسو نه پويګي کوم د چن بالا ور کوي لکه څنګه چې جنت د نعمتو مبارک راضي کنا چلا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نستر ګلی دلی دي نه غوونه ورې دلی دي نه لکه چې ته خیال لاغلې دي دغه شان دغه عذابونه هم داسې دي ولکه الله تعلمون تاسو نه پوهیږئ چې په سمره لوی سمره دوچن وي کم کیفیت وي نو وقالت اولاهم لاخراهم اوس باغه مشران او قاری دی ودخه چې خزه مونږ بارکه تاسو دا وایې چې مونږ له دوچن عذاب راکه دنیا کې خو مونږ ډیر مئن وای وقالت اولاهم لاخراهم او به ویغه مشران د دې د کشران او تا وما کان لکم علینا من فضل نو نشتا تاسو په مونږ باندې سه احسان کتا سوای چې مونږ دل تحفی درکړی دي مونږ دل ملنګری درکړی دي مونږ دل تا یوزن لیکلی دي مونږ دل صافتون کړی دي ما کان لکم علینا من فضل یا ما کان لکم علینا من فضل نشتا تاسو په مونږ سره غرواله تاسو مونږ په شان ګناګاری کته وای چې مونږ دعوت درکړی دي مونږ دل غاړې ته پړې خو نو چولې ځان په سیمراخ کړي په خپل خو خراغله فما كان لكم علينا من فضل ننشت تاسو په مونږ باندې سه احسان او سه فضل او سه غرواله کوم له دښنا عذاب را کی تاسو بوله پاتې کېږي الله وي فزو قل عذاب یا غي باغي ته وي وسوسه کې عذاب خا چې تاسو مونږ په سرات له دنیا کې کنه اوس یې وسه کې فزو قل عذاب نو وسه کې عذاب بما كنتم تفسيون فسبب د دې چې وای تاسو چې په عملم کو کسب هم کو ناکاره کسب کنه کسب وی عمل تا عمل که خدی او که بد دی خو چه بد دی نم کسب دی چه خدی نم کسب دی بما کنتم تکسبون تاسو چه سکول نو داد آغی دا وجه نتاسو لدرکی زکر بی پا بما کی بی تا دا سبب بی ہوئی خوا با سببی پا دی وجه چه تاسو عمل کو بد ان اللذین کذبو بی آیاتنا بیزن التخویف مخ کی آیاتونو دیکھ ذکر دا دید داخلے دو جہنم تا نو په دې آیاتونو کې ذکر دی د دې د محرومه کېدو د جنت نه یو خوا جهنم ته داخل شو اوس وی د جنت نه محروم شو تلیم نشي سه امکان هم نشتا یو سړی دا وایي چې څو زمانه پورې به دې عذاب کې بیا به الله جنت ته وځي نه نه چې کافر دی نو چرته هم نه ان الذين كذبوا بآياتنا یقینا هغه کسان چې دروغجنې ګڼلې دي آیاتونه زمو واستكبروا عنا ولوی کړي دا غینه مخې ته تاو کړي دي بدن ته تاو کړي دي مانسو اغه باندې عمل نه وکړي عقیده هغه شان نه ساتلې لا تو فتح لهم ابواب السماء پرابن نستی شي دیتا دروازې د اسمان د دې روحونو د الله د اسمان دروازې نه پرانځي او د ایمان والا د دې لپاره دروازې پرانځي ښا لا تو فتح لهم ابواب دې خو سجین ته ځی کنه او پر د اسمانونو د پاسه خو جنت ته دغه وجه ده چې دا مان دروازې د دې روحونو ته پرانستې کیږي لهم من لارواحهم او لا يدخل يا چاره لا تفتح لاعمالهم د دې عملونو ته د اسمان دروازې نه پرانستې کیږي د ایمان والا غ عملونو ته پرانستې کیږي ولې نیک اعمال کوي کنه نو ملائکه د یو بل نوړي دغه خوشاله زیری کنه نو خلق یو بل تیرګه زبې وته وي مبلوي زبې وته وي دغه شان ملائکه د یو بل نمخ کیږي غوړي ښا او یا مطلب دار ہے لا تفتح لدعائهم نشی پرانستے ددی دعا گانو تا دروازے دا آسمان دی با دعا کئی کئی کئی کئی وما دعا الکافرین الا فی ضلال او ایمان والا چی دعا کئی نو اگر قبلی گی کنا او چکل یقین ددے نو خامخا قبلی گی دا بیلا خبر دا چی انسان پا دی پوئی گی نا چی ما سا غوختل اگر ما لرا نکلی شو کی دیشی دا غینا والا خور کئی اللہ او دا کم چی دی غواری پائے کی برد سو نقصانی لکه څنګه چې ما شوم بچي د مور او پلان نو سغواړي او پای کې نقصانې ناګر چې هغه مور او پلان یې سمي والي غستی شي خونی وغلی ولا چیرې دې بچي ته نقصان ورسی کنه نو الله ارحم بعباده من الام بولدها نور ایمان والا دا اسمان دروازې پرانستې کی دا ټول معنی کول شي چې پرا بن نستی شي روحونو د دیتا پرا بن نستی شي عملونو د دیتا پرا بن نستی شي دعاګانو د دیتا پاپسونه اولایت خلون الجنه او نبا داخلي کی جنتا حتا یلی جل جملو ترغی چې ورننه وزي اوخه په سم الخیات قسم دستنی د ګندلو کی د ګندلو دستنی پسوم کی چې اوه نه نه باسه کنه نه لاغه به دي جنت تلل شي دي ته وی تاریخ بل محال معنا دا ډیره ګرانه ده لکه څنګه چې خیات وی هغه ستنه ده چې پاغه باندې ګندل کیږي ګوره خان نارستن ولی عام طور باندې چې کم ګندل د جامو کیږي په نارستن باندې کیږي په غټو ستنو نه کیږي ځکه خیات ذکر کو خیات او مخیت وی هغه نارستن ده چې پاغه باندې خیاست کیږي معنا جامې ګندل کیږي او خیت پکې چولې کیږي خیت تار ته وي حتا یلی جل جمل دا خو مشهور متواتر قرات دی مشهور یو قرات دام دی چې دا جمل نه دی جمل دی حتا یلی جل جملو فی سم الخیات او جمل اگر رسیت وي چې کشته په تړلې کنه معنا غټه نالای کنه او هغه پورې لنګرې غوټی کړی او چې کله کشته ودرین یو خبر خو هغه لنګرې وګرځي نو تردی چنن نوزی آل جملو نارائے فی سم ملخیات پسندستن کی نارائے پسند پستن کی ننباتی و بار صورت اگا قیرت ددی پا نسبت بانی متواتر نو او دلتا خدا قیرت دی جمل لی جمل خونه دیکن دیتا تالیخ بالمحال وی ابن قطیب رحمه واللہ آزا کما یو قال لا یکون ذالکا حتی یشیب الغراب و یبیز القار دا کار به ترغی پوری ونشی تر سوچ کارغس پین نشی خلق وئی نو کارغس پینیگی کی کارغی نہ وسنگس پین نشی یا تر دی چ تار کول پین نشی یا بیا زل قار نو دا کی دی شی دتوی تالیخ بالمحال نو دل تم تالیخ بالمحال مراد دیکھا او کذالک نزل مجرمین او دا شان سزا ور کوم مجرمانو تا لهم من جهنم مهادن دی دا پارا د جهنم نا مهادن تلایدا وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش او د دې د پاسه پلسنیم د جهنم دی ډېر مینو کنه په دې سړځه کې خو بیا ډېر مینه پیدا شي تلای سره پلسن سره اعلان دې د جهنم تلای او د پاسوم د جهنم پلسن مهاد مهد دا غړول شي وي سیستوي هغه درې دا خالین دې په سره دا به سات چوتوي هغه بس کوم اصل کې خورول دوی ناغبي او غواشه دې توي چې سړی په ځان پټي د غاش غشيانوي پټولو تک نه غواشی پټون کې اوسړې په کمبل کې دارنګي پرستونو کې ځان پټي کنه نو دا پاس او پم د جهنم مور دی او د لاندې په کومنس کې راګیر دی ښا قران کریم مختلف تعبیرونو دا غي ذکر کوي کنه کلوي د دې د لاندې مزلل من النار من فوق مو من تحتهم زلل لاندې باندې اور دی ښا وکذالک نجزی الظالمین او دا شانتي سزا ورکوم داسې ظالمانو ته نو اس مقابل کی بشارت ایمان والا تا ذکر گئی خواہ چو اللذین آمنو آغا کسان چی ایمان راولدے ایمان والدی وامر صالحات و عمل کردے موافق دا قرآن و سنت لا نکلف نفسا الا وسعها پورا دامنس کی جملہ موتر ضروری اصل کے داسے دے آغا کسان چی ایمان راولدے و عمل کردے نیک لائک اصحاب الجنہ دا جنت والدی ہم فی آخائدون ہی بدی پدے کے ہمیشہ د ایمنس کې دا جمله څه د پاره وړي لا نو کلف نفسا الا وسعها دا جمله معترضه وي او جمله معترضه په اړه کې قانون دار چې په میوند کلامینو متلازمینو کې راځي نو مخکې اورستو کلام یو بل سره ملازم دي ولی هغه خبر دی مخکې د پاره دا جمله اصل کې دی او اعتراض د صفه د پاره وړي ښا جمله معترضه کې مقصد څه دی د سوال د فقول او د اعتراض د فقول کې او سره وي چې دا ایمان او عمل صالح په ډیر ګرانینو ذکر الله ولا جنت ورکی او سوبه او نکلیشن الله وینا الله بجا زور نکئی لا نکلف نفسا تکلیف نور کو مون یو تنتا الا وسعها مگر پاندازا تا وستاغ دا سمره احکام تکلیفیه چی دی چې الله وی مون کوی روزی نسه پرده بکوی دا بکوی دا بکوی دا بن کوی دا رد پوس کی دی مزګه په الله را واستری او کم دی کی جره در وس نه بار شو الته کی الله نه رانی کی بیا لا نکلف نفسا الا وسعها په دې هغه اعتراض دفکو چې څوک داونه وي چې معاذ الله الله غني په مونږ تکلیف مالا یو طاقې خلی دا چې تکلیف را باندې یې خلی چې هغه زمونږ طاقت ته پاسه دی الله وي نه دا شرط نه کولا نو کلفو شرعا لا نکلم شرعا مون تکلیف نو ورکو یو تنتا مگر پاندازه د وستاغه الله وی کوم شرعی احکام چې دی پای کې اسانی دا او کله لدین تعبیر په مختلفو طریقو کوي کله وی ما جعل علیکم فی الدین من حرج دې دین کې الله هیڅ څنګه نه درا واستخه ډیر اسان دین دی حدیث کې نبی علیہ السلام یې دین یسر دین اسان دی ګوره ښا الله دین اسان دی عمل په اسان دی عقاید اسان دی عمل اسان دی لار چې کوم دنو ما اسان ده څنګه ويسره لليسر او ته ویلی وسان لار ده کنه اولائک اصحاب الجنه ندا صفاتن وال جنت والذی لازم دی جنت روم بیا خالونی ولی په جنت کې همیشه اوس ته سو کوي چې په جنت کې مختلف عملونه والا خلاصتا ډیر زیات نیکان چې په دنیا کې ډیر نیکه کړی داغه ترجیح ډیر اوچتی دي او چا څومره دي چې په الهی جنت ته تللي گزاره کړی دي عمر چې بچ شو نه حدیث کې راځي د باج کسانو زینو او په جنت کې داسي لګنن چې په اسمان کې موږ سورو ته ګورو عمر اوچت مقام کې وي دا کدا درجی والا به پر درجی والا ته تصخیږي نه نه جواب الله کوي جنا دا پس خیدل پاغه ذکر علی چې پړګې لیک خفغان راشي چې دا ولې ماته حاصل نشو دی بل ته حاصل شو اته درنه الله خفغان لري کی ونزعنا ما فی صدورهم من غل او بباسم هغه چې په سینو د دې کې څه خفغان ته پس خیدل یو بل دا اوب دې لري کی دا په سبب د تفاوت کنه چې دا ولې د مرتبه اوچته دا زما مرتبه کتر الله وی دلنه به دا خفغان لرکو تجری من تحتهم الانهار بېګي بالان دي دونو دا غینه ولي دې دلان دي مقصدی دې په تصرف کې وي دي چې کوم دی غواړي یلته روانې دا نه چې کنه دې دلان دي وبېګي دې په راپاتو ولاني قران کریم کې دا ټکي ډېر راځي نو دا خیال وساته چې منتا ته مطلب شي دې په تصرف کې وي او اوسته براشي کنه چې دې الله کوم ولي ور کوي کنه دې چې کوم دی روانو غواړي قال دې روانو لشيخه دې چې چرته دې وي دلته ورن هغه دې روانه ذکه من تحتهم بیگی با من تحتهم لاندی د تصرف د دین الانهار ولید جنت تلور قسم ولیدی سوره محمد کې به ذکر راشي وقالو دی بووی الحمد لله الذي هدانا لهذا استعین دال الوهیت دی صفاتنا د غیب دانه او د کار سازه دی الله لا غزات هدانا لهذا چراوی رسول مون دی دیتا دا سمره توفیق کنه او ما کننا لنهتدیا او نو مونجرا رسیدل وی دلتا لولا ان هدان الله کچرتن ویرا رسول مون الله کا الله نه ویرا رسول نو مون نشورا رسید دا خو غرا توفیق را کوخه دا الله له طرف نه توفیق دی چې اصول ایمان طرف تا لار کولو کی فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من رب شرح صدر ولو کا او قران کریم کی ویلی مولا نحیینه حیات طیبه دا شرح صدر والده توفیق ولا الله ورکلره ذکره الحمدلله الذي هدانا لهذا امم پخپلو زور دل ته نشور را دے دا خدا غت توفیق دے و ما كنا لنهتدیا امم نشور را سیدے دل تا لولا ان هدان الله کجتن ویرا رسول مونږ الله دا جنتیانو اغزه کی دعا ده استاد سنت و نباس پجمع دعا کولنو دعوی شورو خوش الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا و جنت تلالی سنسا دا خو جنتیانو دعا لکنا چیغی اغا مقام کی دا دعا کئی وما کننا لنہت دی لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق یقینن راغلی رسولان در رب زمون پا حق بیان اللہ کم رسولان چی راغلی و اغی حق خبر کرے و دل تاثر کی تقدیری لقد جاءت رسل ربنا بالحق فآمنا به یقینا راغلی رسولان در رب زمون په حق دین نو مون په ایمان راوړو مون په ایمان نه وړو دلته وقف دی کنه ځکه وی ودری غلګو او انودو आवाज بو توشي دا आवाज بو تو سوکي الله بو تو کی ملائک بو تو کی چان تلکم الجنه چې دا جنت اورستو موها در کله شوه دی تاسو ته در کله شوی دی په میراث کې ګوره د میراث اطلاق به مجازن کړی دی ولې په میراث کې چې کوم څه سړی ته ملاویږي نو پاغه د 65 کال نه راغلی کنه هیڅ قسم کړاو وته نه راغلی نو دغه شان جنت هم الله تعالی درکې خو چې کله د جنت نعمتونه ویني کنه دا ته پر دنیا دا کړاونه ډو بیا ځخکاری نه دا هړو ما څه کړی نو دا چې را لراکلو ځکه وی اورستو موها درکړیش تاسو ته بما کنتم تعملون په سبب د دې چې وای تاسو چې نیک عمل وکاو دلته یو مشهور اعتراض دی هغه دا چې قران کریم کې دلته الله فرمایي چې جنت ورکړیش جنتیانو ته د نیک عمل د وجې نیک عمل سبب دی نیک عمل بما کنتم تعملون کې به سبب دی کنه او حال دار چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایل ما منکم من حدیث ثول الجنه الا برحمت الله تاسو کې یو تنم جنت ته نشئ لے مگر دا الله پر رحمت بزی خپل عمل نشئ لے تر دې چې صحابه تاسو مو کو چې ولا انت یا رسول الله تم نشئ لے دا الله رسول وی ولا انا زم نشم لے الله يتغمدنی الله تعالی برحمتي مگر دا چې الله په ما د خپل رحمت صادر روغلی حدیث کې خدا را لړ چې د جنت ته داخلي د پاره سبب دا رحمت دا الله لري دلته وی عمل لے. جواب وکا یو سبب حقیقی دی یو سبب مجازی دی سبب حقیقی دا الله رحمت دی او سبب مجازی عمل دی او د یو سیس دوا سبب جدا جدا کیدی شی یو مجازن سببی بل حقیقتن سببی ا د دین دا معلومیږي چې حدیث د اسرار نه بحث دی د حقایق نه او چا دا ویلو جنا یو جنت ته داخلي دل دی یو جنت کې درجی دی نو حدیث کې جراغلی چې پر رحمت دی معنا دخول د جنت یاد او اودل ته جراغلی چې د عمل د وجه الله تعالی درکو معنا درجه د جنت نیو درجه د جنت حاصلول دی او جنت تسلل دی نو جنت تسلل دا پر رحمت دی او درجه دا په عمل دی یاده شوایا چې اصل سبب هو عمل له خود عمل د پاره سبب رحمت هو نو رحمت سبب او سبب دی او سبب او سبب سبب حقيقي سبب او سبب معنا الله چې پچا رحمت وکي نا غلط توفيق ورکی دا عمل چې عمل وکي نو جنت ته لاړ شي وګوره سبب هغه دی کېده ادا پمنس کې سبب راغی دا مجازن سبب دی ښا نو نزدې و چون کې کله وجنه قران کریم دا غي ذکر کو ځکه دا سبب قریبه دی کنه او دې سبب د پاره سبب د الله رحمت دا توفيق وها اوست موها بما کنتم تعملون در کله ش تاسو ته په سبب د دې چې وې تاسو چې نیک عملم کو بیا وته ګوره قل وایوتا انما حرم ربي الفواحش یقینا حرام کړی دی رب زما بد کارونه ناروا د بی حیاه کارونه ما ظهر من هغه چې کار دی داغه نو ما بطن هغه چې پټ دی والاسم او گنا والبغي او ظلم بغیر الحق فنا جائز سخا وان تشركوا بالله او دا چې برخه والا جو کې دا الله سخا مالم ينزل به سلطانا هغه سو کینه درا لګلې په هسداري داغه هس دلیل وان تقولوا على الله او دا چې جوړ کې په الله باندې مالا تعلمون هغه سو چې تاسو ته پته نشتا ولکل امه نجل او دا پارا دا هر ډلې تکذیب کوونکې نیټه دا مقرره پایزا جا اجلهم کل شراب شي نیټه د دی عذاب پور کله شي دا برو پاتې کلام کې کل شراب شي نیټه د دی عذاب پور کله شي یواز زبون لا استاخرون ساعتن نبشي رستو کې دی او سات ولا استقدمون نبشي مکه کې دی یا بنی آدم او بنی آدم اما یاتینکم کچ تراشی تاسو تر رسول منکم رسولان تاسو نا تاسو د جنس نه معنا بنی آدم یقصون علیکم چې بیانې پتا سو باندې آیاتی آیاتونه زما په منی تقانو چا چې ځان بچ کده شرک نه واصلح او عمل وکړو په سنت باندې فلا خوفن علیهم نبی سره پاغي باندې ولا هم یحزنون نه بشی غم جن والذین کذبوا بآیاتنا هغه کسان چې دروغ جنې ګڼلې دي آیاتونه زموږ واستکبروا عنها او لوی کړي دا داغینا اولئک دا صفاتونه والا اصحاب النار ور والدی هم فی خالدون ای بدی بدی ور کې همیشه فمن ظلمون سوګ دل وی ظالم ممن داغ چانا افترا علی الله کذبا چې جوړ کړل په الله دروغ او کذب بآیاتې یې نسبت دروغ او آیاتونه داغتا اولئک دا صفاتون والا ینالهم رسیب دیتا نصیبهم رقد دی من الكتاب داغلی کلیشوی تقدیرنا داغلی کلیشوی رزق و عمر و عمل ددنا حتی اذا جات هم رسولنا تردی چکل رابشی دیتا استازی زمونگا رسولان زمونگا فرشتی زمونگا ملائک زمونگا یتوفاونا هم چه ساخلی ددینا نقالو ورتبوی اینما کنتم تدعون من دون اللہ شوشو غکسان چې تاسو به فریاد کو اغي ته سیوا د الله تعالی نه قالو ندیبوی جواب کې ولوا عنا رخص زمنا وشهدوا على انفسهم او اقرار بو کی پخلو زانونو انهم كانوا كافرين چې بشک و دي انکار کوونکی کفر کوونکی قال ادخلوا في امم ابوي الله ديتا مان روحونو د ديتا په برزخ کې يا ابوي الله ديتا په قیامت کې ادخلوا في امم داخل شه پدا سي ټلو کې قد خلت من قبلكم چې مخکې تیر شوی دي تاسو نه من الجن والانس د پیریانو د انسانانو نه په نار پور کې کلما دخلت هر وخت داخل شي دی جهنم تا امتون یا وډل د کافرو لعنت اختهانو لعنت بوي په ملګرو خپلو حتا اذا دارکو فيها جميعا تر دې چې کله راپن بشي پاغي کې ټول نو قالت اخراهم لاولاهم ابوي اگر استني خلق په بار د مخکنو کې ربنا اي رب زمونغا ها اولاي اضلونا دي خلقو گمراه کړي وو مونږه فاتهم عذابا ضعفا من النار نور کې دي عذاب د شندور قال ان الله بوتو لكل ضعف اري ولا د شنا عذاب دي ولكن لا تعلمون لكن تاسو نه پويګي وقالت اولاهم لاخراهم اوبو یغم شران دديدي کشرانو تا فما كان لكم علينا من فضل ننشت استاسو پمون باندې سو غرواله یعنی شت استاسو پمونګه سو احسان فذوقوا العذاب نو سکه عذاب بما كنتم تكسبون په سبب ددي چې وتا سو شي بد عملم کو ان الذين كذبوا باياتنا بشکاغه کسان چې دروغجنی ګڼلې دي آیاتونه زموږ واستكبروا عنها ولوی کړي دا داغینا لا تفتح لهم ابواب السماء فتح برانه شي دي تا پرابن نستی شي درو روحونو د دي تا یا پرابن نستی شي عملونو د دي تا یا پرابن نستی شي دعاګانو د دي تا ابواب السماء دروازه د اسمان دی وړو کړو لګوا لا تفتح لهم پرابن نستی شي روحونو د دي تا یا پرابن نستی شي دعاګانو د دي تا یا نه پرانستی کیږي عملونو د دي تا ابواب السماء دروازه د اسمان ولا يدخلون الجنه او نه به داخلي کی جنت تا حتا يلجل جملو چې تر دې چې نه نوځي اوخه په سم مل خیات په سم د سند غندلو کې وکذالک نجل المجرمين او دا غشان سزا ورکو مون مجرمان ہوتا لهم من جهنم مهادون دې د پاره د جهنم نه تلای دا ومن فوقه مغواش او د پاسه ردی پټون کې پرستنې د جهنم دی وکذالک نجل الظالمين او دا غشان سزا ورکو مون ظالمانو تا والذین آمنوا وعملوا الصالحات او دا کسان چې مان راوړل او عمل کړل دی موافق د قران او سنت لا نکلف نفسا تکلیف نور کوم یو تنتا الا وسعها مگر پاندا ذات وسعه اولئک اصحاب الجنه دا صفاتون والا جنتیان دی هم فیها خالدون یبدی په جنت کې همیشه ونزعنا ما في صدورهم من غل او بباسم هغه چوي بپسینو د دې کې سقفکان سپسېدل یو بلدا تجري من تحتهم الانهار ويجي با لاند د دین ولي وقالوا ديبو الحمد لله الذي هدانا لهذا استعين بي الله لا هغزا كراوي رسول مون دي زتا دیتا وما كنا لنهتديا او نو مونږ شراره سیدلې وې دلته لولا ان هدان الله کچرتن وې را رسول مونږه الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق یقینا راغلی رسولان در رب زمون په حق بیان زمون په ایمان داول و نود او عاز بو تو کلی شي ان تلکم الجنه چې دا جنت پور استمو در کله شوه دې تاسو ته بما كنتم تعملون کوجر دي چې وې تاسو چا ملم کونیک